To Eulálii celkem uspokojilo. I když se u Husárka neměla špatně, po náročné umělecké práci s potleskem obecenstva se jí přece jen stýskalo. 52. Fritz Klein přijal zprávu svých emisarů bez nadšení. Jestliže byl vůbec ochoten z Vídně někam vyrazit, tedy rozhodně ne do Prahy za Husárkem. Samozřejmě by ho z duše rád rozdrtil v dámě a pokořil tak jeho inteligenci, ale nechtěl by kvůli tomu riskovat život. Nenávistný a zlý Husárek by si jistě nenechal ujít příležitost, aby se mocného vídeňského trpaslíka zbavil. Nastražil by rafinovanou past, které by se Klein také nemusel vyhnout. Husárek by se možná neštítil ani vraždy. V tomto směru se husarský kapitán opravdu netěšil dobré pověsti. To, co se o něm tradovalo nebo jen bokem šuškalo, nesloužilo rozhodně ke Španělovu dobrému jménu. Ani kdyby jen pouhá desetina z toho byla pravdou. Mnoho služek, milenek i pěti mužů zmizelo v rozsáhlém sklepení Husárkova paláce. Tyto oběti byly nejprve krutě mučeny a potom, rozsekány na kusy, končily v žaludcích hladových krys. Fritz Klein těmto údajům věřil již proto, že sám nebyl o nic lepší. Jeho metody se Husárkovým velice podobaly. Kde pak, kamaráde, skřehotel nyní, mne do Prahy nedostaneš. Toto odbojné město, plné krvelačních Slovanů a zakuklených zednářů, nemusím vidět ani náhodou. Chce-li se mnou Husárek hrát žravou dámu, musí se souboj uskutečnit ve Vídni. Případně v Linci, pod dohledem armádních špiček. Husarský kapitán nemá důvod nedůvěřovat skvělým vojákům z Lince. Zvláště, kdyby byl povýšen na obersta, což bych snad mohl zařídit. Nastalo nové vyjednávání, ale bez naděje na úspěch. Husárek nepovolil, ani když byl Klein ochoten přijet do Krumlova a posléze dokonce i do Českých Budějovic. Neústupný Husárek zase odmítal opustit Prahu, což bylo pro Kleina velice mrzuté. Rád by potvrdil svou neporazitelnost ve žravé dámě, ale ještě raději by si odvezl Medarda Tintěru. Nejmenšímu šmocnářství mu stále ležel v žaludku a svou stříbrnou medaili už alespoň tisíckrát proklel. To, že skončil tehdy na druhém místě, bylo největší potupou jeho života. I nyní Fritz Klein brečel vzteky. Sám dbal, aby se jeho porážka Čechem příliš nerozmazávala. Měl v novinách své lidi, kteří dovedli hájit jeho zájmy, ale kdo umlčí takové pisálky, jako jsou Havlíček nebo Palacký. Klein věděl, že musí něco podniknout, ale nevěděl co. Medard byl v Husárkově paláci bedlivě střežen a jeho strážcové se zdály být nepodplatitelní. Nějaké řešení přece být musí, zlobil se, dostal jsem se vítězně z mnoha ošemetných šlamastik a poradím si i tentokrát. Můj geniální mozek překoná všechny překážky. Jsem strateg k pohledání a nazývají mě králem intrikánů. Musím prokázat, že jsem takových lichotek hoden. 53. Kleinovi emisaři znovu putovali do Prahy, ale tentokrát zcela tajně. Přivezla je známá vídeňská kurtizána v příručním kuvříku a ubytovala ve vlastním apartmá v hotelu. O jejich přítomnosti nesměl mít nikdo tušení a nejméně ze všech Husárek, který stále trval na partii žravé dámy ve vlastním paláci. Byl si jist dokonalostí svého plánu i věrností služebnictva a tak si počínal příliš lehkomyslně. Jestliže se sloužící obávali krutých trestů, Eulálie Lamželezo takové obavy neměla. Víme dobře, že šlo o ženu fyzicky mimořádně zdatnou, statečnou a především chtivou peněz. Jakkoliv byla spokojena s Husárkovou přízní, toužila stát na vlastních nohou a rozhodovat o vlastní budoucnosti. Říkala si, že zašantročit ubohého Medarda za pár tisíc zlatých by nemusel být tak špatný obchod. Ten záměr se jí zamlouval každým dnem víc, protože cvičila pohybově nadaného pidimuže Myšku, z něhož by se časem mohl stát partner přímo ideální. Medarda převyšoval sotva o půl palce a klidně by se za něho mohl vydávat, aniž by budil sebe menší podezření. Kdyby Medard zmizel v propadlišti dějin, mohla by Eulálie vyrazit na světové turné s náhradníkem. A s jakým náhradníkem? Myška metal salta dopředu i dozadu, stříhal ušima, pohyboval nosem a šklebil se tak pitvorně, že z toho Eulálie dostávala záchvaty smíchu. A což teprve nenáročné obecenstvo? To by doslova padalo ze židlí a těšilo se na další představení. Při pohledu na schopného a nadaného pidimuže Eulálie Medarda bez výčitek svědomí odepisovala. Měla s ním spoustu trpělivosti a k ničemu to nevedlo. Byl to toliko krejčík a žádný umělec. Nyní tedy seděla Eulálie s Kleinovými emisary v hotelovém apartmá, připravena zradit manžela i milence. Rozhodně to ale nemínila udělat za 30 stříbrných. Byla to dobrá obchodnice, která nehodlala uzavřít mizerný kšeft, jímž by si usekla ostudu na celý život. Podlost musí vynést, jinak jde o naprostou slabomyslnost. Ctěná dámo, zaskuhral polní piškuntálek, pokud nám svého manžela svěříte do péče, mohu vám zaručit, že s ním bude nakládáno vlídně a ohleduplně. Fritz Klein ho hodlá hýčkat a chovat jako ve vatičce. To si dovedu představit, přikývla Lamželezo, ale těmito drobnostmi se nemíním zabývat. Je mi jedno, jestli Fritz utrhne Medardovi hlavičku jako Broučkovi. O něj tady opravdu nejde. Ale jestli ten obchod uskutečníme, ocitnu se ve smrtelném nebezpečí. Husárkovi na nejmenším muži mocnářství nesmírně záleží a kdybych se ocitla v podezření, určitě by na mě vypustil své jedovaté hady a štíry. Má té havěti tolik, že by mohl otrávit celé Hradčany i s malou stranou. Já jsem ještě mladá a chci si užít života pokud možno v přepichu. To znamená, že za Kleinovi peníze odjedu s falešným ženichem na umělecké turné do Ameriky. Jak je ctěná libost? Přikyvoval polní piškuntálek, v tomto směru vám poskytneme naprostou volnost. Jde jen o to, abychom se domluvili na způsobu provedení a přiměřené sumě. Požaduji 10 000 zlatých, vybafla Eulálie, z toho 5 nyní jako zálohu. Jinak se nemáme o čem bavit. Emisaři si vyměnili trochu vyděšené pohledy. Požadovaná suma nebyla žádný pakatel. Na druhé straně však bylo nezbytné se s Eulálií dohodnout, jinak si o Medardovi mohou nechat jenom zdát. 54. Medard měl nepříjemné tušení. Děsivé představy jim lomcovaly a divoké sny nedávaly spát. Také Eulálie Lamželezo změnila své standardní chování. Přestala být náročná a Medardovo cvičení sledovala s neskrývanou nudou. Při jeho kotrmelcích zívala jako hroch a takřka úplně přestávala používat rákosky. Medard měl pocit, že ho manželka odepsala a na společnou budoucnost už nepomýšlí. To mohlo být velice špatné. Medarda začala polévat hrůza plnými džbery. Jestliže husárkova vášeň vzrostla natolik, že chce s Eulálií uzavřít pevný svazek, může to s Medardem dopadnout všelijak. Z kamrlíku se lze hravě dostat do mučírny a odtud do temných sklepení pod palácem. Takový konec si rozhodně nepřeje. Ale husárek není jediným nebezpečím. Eulálie Lamželezo sotva změnila své ideály. Jistě sní o uměleckých úspěších a artistické slávě. Ale atraktivní duo, které si vymyslela, už sotva utvoří s Medardem. Zřejmě jí zaujal některý jiný trpaslík, šikovnější, čilejší a ohebnější. Medard, aniž by tušil, že jeho perspektivy jsou ještě daleko horší, začal vyzvídat. Prosil Eulálii, aby mu sdělila, jaké s ním má úmysly, ale Lamželezo odpovídala záhadnými úsměvy. Dočkej času, jako husa klasu, poradila mu a rozhodnutí nech na mě. Bude to k tvému dobru. Řekla to sametovým hlasem, jak nejněžněji dovedla, ale Medarda se jí ukonejšit nepodařilo. Tím spíš, že husárek se tvářil stále potměšileji. Nejsem schopen pochopit, ušklíbil se, jak s tebou mohla tak vzácná žena obcovat. Takový zamindrákovaný skrček ji přece nemohl nikdy ukojit. Ona je vitální a temperamentní jako čertice. Když ji uvedu do varu, řve jako jelen v říji. Až se otřásá palác. Ty si vůbec nedovedeš představit, koho si směl laskat. Jsi nula s medailí, která je všem pro smích. Nula, ta nejmrňavější nula na celém světě. Vůbec nechápu, proč po tobě ten Klein tak prahne. V této chvíli Medard Tintěra omdlel jako špalek. Když se probral, husárek v místnosti už nebyl, ale jeho slova jakoby stěny zlomyslně opakovaly. A ze všech stran se nenávistně mračil zlý trpaslík z Vídně. Tak on na mne nezapomněl, zaskučil Medard, chce se mne zmocnit a umučit k smrti. Stanu se jeho obětí a nikdo se mne nezastane. Na svou svalnatou manželku se už spolehnout nemohu a husárek se bude pást na mém zoufalém strachu. Co proti tomu mohu dělat? Sám se z paláce nedostanu a pomocnou ruku mi nikdo nepodá. Nejmenší muž mocnářství už nikoho nezajímá. Jeho zlatá medaile nemá cenu zlámané grešle. Češi si nelámou hlavu pro svého významného občana, který zvítězil v nepřátelské Vídni a odvážně plivnul do tváře celému habsburskému rodu. Česká šlechta se ode mne odvrátila a národní buditelé mě přehlížejí, jako bych se o náš národ vůbec nezasloužil. Možná, že někde bídně zhynu a noviny to vůbec nezaznamenají. Ani v Libějcích, kde jsem zpíval na kůru, se to nedovědí. Má sláva se rozplyne jako dým a kdo ví, jestli se dostanu do dějin. Pan Palacký mě dozajista opomene. Medard ukřivděně zavzlikal, ale naprosto si tím nepomohl. Musel svůj kalich hořkosti vypít až do dna. 55. Fritz Klein svým emisarům pořádně vynadal. To, že dali Eulálii zálohu, považoval za krajně neprozřetelné, což pak lze věřit české komediantce, překusující podkovy. Láteřil, není to dokonce cikánka. Nikoliv, slovutný pane, odmítl podezření polní piškuntálek, vlasy má světle kaštanové a obličej nezapře slovanské rysy. Navíc je zcela zřejmé, že se chce Medarda zbavit. Touží po umělecké dráze a chystá se opustit Evropu. A jak si to vůbec ta dáma představuje? Prskal Klein, to dá Husárkovi pusu na rozloučenou, mě prodá tintěru a půjde se producírovat za moře. To by jí určitě vyšlo. Ďábelský Husárek by ji zmasakroval dřív, než by překousla první podkovu. Tak co vy na to, vy tupci? Kterak chcete odstranit Husárka? Již jsem sestavil dopis, pochlubil se polní piškuntálek, ve kterém znovu vyzývám Husárka k souboji ve žravé dámě. Navrhuji, abyste se utkali na konopišti u Benešova. Je třeba, aby si myslel, že se nechcete vzdát původního úmyslu. Budeme ho uhánět a odvádět jeho pozornost. To by šlo, přikývl Klein, a já bych se svým doprovodem na konopiště mohl opravdu vydat. Kdyby se kolem toho vytvořil pořádný humbuk, mohlo by to vypadat věrohodně. Konopiště je, myslím, bezpečné, nebo není? Je zcela z dosahu Husárkovy zloby, ujistil ho polní piškuntálek, a vaše stráž bude vždy připravena odvrátit jakoukoliv provokaci. Pokud se, slovutný pane, rozhodnete pro návštěvu Čech, je naše věc předem vyhraná. Husárek bude sledovat konopiště a začne pátrat po skutečném důvodu našeho pobytu. Jeho špioni se přemístí do oblasti Benešova a my v Praze zatím vykoupíme Medarda od Eulálie Lamželezo. Více se o ni starat nebudeme. Pokud včas nezmizí, stane se terčem Husárkovy pomsty a ta bude nade vší pochybnost strašná. Ztráta Medarda Tintěryho rozzuří do nepříčetnosti a ani silačka se jeho hněvu neubrání. Leda, že by ho zašlápla, zachechtal se Fritz Klein, to by také nebylo špatné řešení. Ani netušil, jak blízko byl pravdě. 56. Bylo krásné, slunné odpoledne. Kdekdo jim byl okouzlen a ani Husárka nenechalo lhostejným. Lákalo ho k abnormální aktivitě. Nechtělo se mu však skočit do bazénu, chytat do síťky motýly nebo obdivovat krásu květin. Husárek znal jediný způsob radostného vyžití a tím byly erotické hrátky. To byla ta správná parketa. Jeho smyslnost se probouzela často zcela nečekaně a svou silou drtila své okolí. Eulálie Lamželezo ale zatím vždy dokázala Španělovi vyhovět ve všech směrech a v každé době. Pravděpodobně by propadla komplexu méněcenosti, kdyby se měla sklonit před vitalitou smyslného trpaslíka. Také nyní byla připravena přijmout výlevy jeho vášně. Milovala se sice raději za svitu luny, vřeštění koček a tajemného šepotu očních zahrad, ale slunce jí také rozhodně nevadilo. Neprotestovala by ani uprostřed pouště, ani kdekoliv jinde. Ložnice ovšem tentokrát nebyla o nic chladnější. I dychtivý Husárek to cítil a proto otevřel okno do zahrady. Tím bylo odstartováno osudné odpoledne lásky. Samozřejmě lásky perverzní, jak se na Amanta Husárkova formátu slušelo. Lamželezo ležela nahá na posteli a čekala na jeho iniciativu, která na sebe nenechala dlouho čekat. Husárek s toužebným pohledem zamířil ke komodě, kde měl připravenou sklenici dobrého lesního medu. Ten rozlil Eulálii po jejím mohutném břiše a natřel jim i vnitřní stranu pevných stehen. Pak se pustil do práce. Dychtivě olizoval hodnotné sladidlo a vyrážel přitom zvuky, připomínající tapíří chrochtání. Také Eulálie se snažila. Jenomže jednu věc Husárek nedomyslel. Vůně medu přivábila ze zahrady včelu. Ta vnikla otevřeným oknem do ložnice a s toužebným bzukotem začala kroužit nad postelí. To nebylo dobré. Lamželezo se sice nebála 10 chlapů, ale byla alergická na včelí žihadla. Vlastně tím trpěla celá její rodina. Dědeček po včelím bodnutí zemřel a tatínek, prchaje před rojem včel, utonul v řece. Nelze se proto divit, že Eulálie přestala vnímat rozvášněného Husárka a tloukla kolem sebe rukama. Včelu se jí ovšem zahnat nepodařilo. Naopak. Bzukot byl stále intenzivnější a včela projevovala zájem nejenom o med, ale také o boj s Eulálií. To byl rozhodující okamžik. Lamželezo se vzepěla a smíkla sebou tak, že se ve vzduchu otočila ze znaku na břicho. Ani nevnímala Husárkovo zoufalé vykviknutí. Zmítala se na posteli jako velryba, napadená kosatkami. Oháněla se a kopala na všechny strany, což provázela vzteklým funěním. Posléze přece jen včelu plácla tak, že nebohý hmyz poražen dokonal na podlaze. Lamželezo se začala uklidňovat. Hledala očima husárka, ale našla ho teprve, když se nadzvedla. Nejevil známky života. Za to byl úplně placatý a připomínal rejnoka nebo předložku k posteli. Bylo zbytečné ho křísit. Eulálie si uvědomila, že zavinila smrt významné osobnosti a nebylo jí z toho nikterak do smíchu. Navíc do místnosti vletěla další včela a začala jí kroužit kolem hlavy. Pak se snesla na placatého husárka a začala si pochutnávat na medu, který mu utkvěl na vousech. 57. Husárkova tragická smrt sice neotřásla Evropou, ale dost se o ní mluvilo. Neboštík nepatřil mezi společenské nuly a tak se přetřásal i způsob jeho skonu. Verzí bylo několik, ale lidé se přikláněli k tomu, že byl zavražděn svojí milenkou a jejím manželem. Soudilo se, že bažili po jeho majetku a obohacení chtěli uprchnout do ciziny. Aby nemohli uniknout spravedlnosti, skončili oba za katrem, kde měli čekat na soudní přelíčení. Eulálie zuřila a vyrazila na komisařství několikery dveře. Bylo třeba s ní zatočit a spoutat ji jako těžkého zločince. Ale ani potom nedala pokoj a překousala erární řetězy. Teprve když jí komisař sdělil, že povolá kováře, aby jí kleštěmi vytrhal zuby, začala se chovat slušně. Naproti tomu s Medardem nebyly ani ty nejmenší potíže. Byl skleslý, umírněný a žalostně vzdychal. Naprosto nechápal smysl obvinění. Cítil se dokonale zaskočen a s výčitkami vzpomínal na své mládí. Všechna sláva, polní tráva, říkával pan farář a já jsem mu nevěřil, ačkoliv o jeho moudrosti se nedalo pochybovat. Mohl jsem krejčovat v Libějcích, zpívat na kůru a bylo by mi dobře. Jenomže já jsem pomýšlel výš a takhle jsem dopadl. Nakonec mi ještě kat zakroutí krkem a tělo s opovržením hodí do jámy. Nikdo se nad tím nezastaví, nikdo nade mnou nezapláče. To, že jsem proslavil českou zem a získal pro ní zlatou medaili, už nikoho nevzrušuje. Není nikdo, koho by to ještě zajímalo. Ale možná, že jsem udělal chybu tou svatbou. Kdybych se coby svobodný trpaslík oblékl do národních barev, koupil si čamaru a zpíval kalamajka mik, mik, mik, vzali by mě vlastenci mezi sebe. Jenomže já jsem vystupoval v putikách a vůbec jsem na sebe nedbal. Nepronikl jsem do lepší společnosti, dokud mne husárek nezavřel ve svém paláci. Byl jsem tam jako v kleci a tak nechápu, jak mi mohou přičítat ještě účast na vraždě. Nejhorší ze všeho ale byly hrůzostrašné sny. Sotva Medard usnul, zjevoval se mu kat ve svém děsivém hávu, zlověstně se tvářil a nechával zoufale ječícího trpaslíka odvléci až pod šibenici. Jediným Medardovým štěstím bylo, že se vždycky v té nejkritičtější chvíli celý spocený probudil. Potom dlouho bděl a obával se okamžiku, kdy zase usne a strašlivý sen se vrátí. Ve skutečnosti ho ovšem nic takového nečekalo. Dozorce, který Medarda odváděl z cely, ho nemínil seznámit s mistrem popravčím, nýbrž s policejním komisařem Kerbrem. Ten se sice netvářil laskavě, ale za to měl pro Medarda dobrou zprávu. Pane Tintěra, pravil, až dosud jste byl bezúhonný člověk a dokonce vyznamenaný císařským dvorem. Nepovažujeme za nutné spojovat vaši osobu s ohavným zločinem, který vyšetřujeme. Mimo jiné také proto, že se za vás zaručili dva vážení vídeňští občané. Ti vás také nyní odvedou do bezpečí. To Medarda dokonale znervóznilo. S žádnými vídeňskými občany se neznal a proto okamžitě pojal temné podezření, že se jeho osud nezačal vyvíjet k lepšímu. V té chvíli vstoupili do místnosti dva dobře odění a důležitě vyhlížející pidi muži. Byl to polní piškuntálek Traube a židenický rodák Hochwein. Oba se vlídně usmívali a snažili se na Medarda zapůsobit co nejlepším dojmem. Račte nás následovat, pane Tintěra, zaševelil polní piškuntálek, váš kočár čeká před budovou. Je třeba, abyste se co nejrychleji zotavil z přestálého utrpení. 58. V kočáře se Medard přesvědčil, že jeho obavy byly naprosto opodstatněné. Kromě trpaslíků byly uvnitř ještě dva pochopové, kteří měli zasáhnout v případě nečekaných komplikací. Přesto se polní piškuntálek snažil Medarda uklidnit. Nemáte se čeho obávat, švitořil, cesta bude jistě příjemná a váš hostitel se již nesmírně těší, až vás zase uvidí. Odjel jste z Vídně příliš na kvap a tak se s vámi nestačil ani pořádně rozloučit. Nyní vám chce alespoň dodatečně pogratulovat k vašemu skvělému vítězství. Medard cítil, jak se mu úzkostí stahuje hrdlo. Začínal tušit, kdo je ten vídeňský hostitel, který ho tak toužebně očekává. Ostatně, polní piškuntálek to také záhy potvrdil. Ano, můj milý, předl, jste ve Vídni očekáván jako vzácná, převzácná návštěva. Fritz Klein se na vás nesmírně těší a věřte, že bude velmi pozorným hostitelem. V tu chvíli neměl Medard daleko k mdlobám. A hned potom se mu chtělo vyskočit z kočáru a uprchnout do polí. Leč nedokázal to a místo toho zůstal sedět jako pecka. Oči měl vytřeštěné a nezmohl se ani na minimální konverzaci. Nikomu v kočáře to nevadilo. Emisaři byli od přírody řeční a tak se navzájem doplňovali v líčení krás hlavního města. Jo, Vídeň je hold Vídeň, hlaholil polní piškuntálek, jest to město, jehož sláva hvězd se dotýká. Když tam přijedete z takové díry, jakou je Praha, hned je vám lépe u srdce. Já jsem Vídeňák tělem i duší a jinde bych žít nemohl. Já rovněž ne, oznámil Hochwein, přestože mi nebylo dopřáno se tam narodit. Možná proto cítím k Vídni takřka posvátnou úctu. Jak by také ne, když zde sídlí naše milovaná císařská rodina. A také geniální Fritz Klein, mecenáš všech pidimužů. Do této debaty se Medard nezapojil. Jeho láska k Vídni a Fritzi Kleinovi nestála za řeč. Fritz Klein se mohl cítit jako v trpasličím nebi. Všechno mu vycházelo takřka na 100%. Pražský zloduch husárek dointrikoval a zahynul tou nejpotupnější smrtí, jakou si lze představit. Je z něho placka, kterou snad bude nutné do rakve srolovat. Eulálie Lamželezo úpí v base a Bůh ví, jestli se z ní někdy vyhrabe. A to znamená, že Fritz nemusí počítat s jejím finančním odškodněním. Ale nejdůležitější ze všeho je zdařilý Medardův únos. Nejmenší muž mocnářství je v jeho rukou a čeká ho velmi neblahý osud. Tak jsme se zase setkali, Mrňousku, uvítal Fritz Klein svého přemožitele, utekl si daleko, ale spravedlivý, všemocný osud mi tě vrátil. Moc radosti z toho, jak vidím, nemáš. Třeseš se jako sulc a zdá se, že ti tečou slzy. Protože ses dopustil vůči mě hanebnosti, drzosti a podvodu, mám právo tě nyní za to příkladně potrestat. To se Medardovi ani trochu nelíbilo a začal žalostně a úpěnlivě štkát. Kál se ze svých prohřešků a prosil mocného skřeta o smilování. Klein se rozplýval blahem. Zřejmě předpokládáš, že tě zabijí, hádal a bylo by to spravedlivé. Slušelo by se, abys bídně zahynul. Měl bych tě udusat, rozdupat, rozřezat na malé kousíčky nebo tě hodit v smečce divokých psů. Ale já jsem se rozhodl jinak. Ušetřím tvůj nicotný život, aby ses mohl stát předmětem vědeckého experimentu. Představ si, Medarde, že budeš prvním trpaslíkem v dějinách lidstva, který vyroste. Slyšíš dobře, hošíčku, už se nebudeš moci vytahovat, že jsi nejmenším mužem mocnářství. Ukážeš-li někde svoji medaili, která to stvrzuje, staneš se na nejvýš terčem posměchu. Znám totiž způsob, jak tě natáhnout. Za pár dní z tebe bude vyžle střední postavy. Žádný Habakuk, ale také netrpaslík. Budeš normální lidský skrček, kterého si nikdo ani nevšimne. Fritz Klein se dal do srdečného smíchu, zatímco Medard Tintěra vyděšeně popotahoval. Cítil se krajně ohrožen, aniž věděl čím. Ale Kleinova nemilosrdná grimasa hovořila za vše. Tak dávej pozor, dal si záležet na přednesu Fritz, teď tě dovedeme do laboratoře profesora Fursta. To je veliký vědec, Medarde. Přednášel na 6 univerzitách, ale pak se, zřejmě z přepracovanosti, přitočil k několika vraždám. Teď musí bádat na vlastní pěst a mně se to náramně hodí. Bude na tebe mít alespoň více času. Trpaslíci ho odjakživa zajímali a z duše rád s nimi dělá ty nejrozmanitější pokusy. Jednomu pidimuži například uříznul hlavu a přišel mu ji na záda. Jinému zase spletl nohy jako vánočku a nechal mu je srůst. Další byl překrojen podélným řezem. Medard zaječel jako lodní siréna a omdlel. Přišel tak o konec proslovu a Fritz dal povel k jeho přenesení. 59. Tak se nejmenší muž mocnářství probudil v prostředí jemu naprosto neznámém. Navíc nahý a v dost nepohodlné poloze. Visel totiž na přístroji, který nápadně připomínal středověký skřipec. To je dost, že ses probudil, Medarde, řekl Fritz Klein, musíme začít s tvým léčením, drahý příteli. Pěkně otevři oči a pozorně si prohlédni svého ošetřujícího lékaře. Profesor vypadal, jako kdyby právě vystoupil z rakve. Byl bledý, nepředstavitelně šerebný, v ústech měl 2 žluté zuby a jeho nehty připomínaly dravce. Bílé vousy mu splývaly až k pasu a na sobě měl dlouhý černý hábit. Navíc v jednom kuse kašlal, takže se zdálo, že se každou vteřinou musí udusit. Medard pochopil, že od tohoto dědečka nemůže očekávat soucit ani slitování. Jaký je váš názor, profesore, otázal se Klein, je to vhodný materiál pro pokusy. Profesor přestal kašlat a místo toho zakoulel očima. Také vykouzlil něco, čemu se dalo říci při troše dobré vůle spokojený úsměv. Tento pitvorný trpaslík, ukázal na Medarda, dozajista vyroste a nebude to ani dlouho trvat. Do všech kloubů mu budu každou hodinu vstřikovat dvojnásobnou dávku fierstovky, což je mnou zhotovená tinktura. Tato procedura je nesmírně bolestivá, zejména je-li pacient současně natahován na skřipec. Bude křičet, ale mne to neznervózňuje. V nejhorším případě mu přestřihnu hlasivky a pak už ani nemukne. Fritz Klein spokojeně přikývl. Obdivuhodné metody. Pochválil vědce, vidím, pane profesore, že jsem tento exemplář vložil do pravých rukou. Jste schopen odhadnout, kdy vyroste. K enormnímu růstu dojde nejdéle do 3 dnů, usmíval se profesor a bude patrný pouhým okem. Zároveň začne pacient velmi trpět, protože natahování šlach, masáže kloubů a vytahování kostí je stejně bolestivé jako proces, při kterém někoho zmenšujeme. Zde je potom nezbytný svěrák a několik palic. Zůstaneme u toho natahování, zarazil ho Klein, je to služba mému dobrému příteli. Myslíte, že zůstane naživu? Zaručit to samozřejmě nemohu, odvětil profesor, protože někteří pacienti jsou mimořádně rozmazlení nebo mají slabé srdce. Také není vzácností, když zešílí bolestí. Ale v celku jsou vyhlídky dobré. Možná, že až 20%. Rozhodně se vynasnažím, abyste byl spokojen. Sám pak chci výsledek léčby publikovat ve vědeckých časopisech. To nepřipadá v úvahu, odpověděl Klein, císařská rodina má zájem na utajení tohoto případu. Ale ujišťuji vás, že budete skvěle odměněn.